Evet, seste bozulma yok değil mi kardeşlerim? Fıtır sadakasındaki tatbikatı. Fıtır sadakası hakkındaki hadisler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fıtır sadakasını Müslümana ve onun bakımını üstlendiği küçük, büyük, erkek, kadın, hür, köle, herkese hurmadan bir sağ yahut arpadan bir sağ yahut keş denen yoğurt kurusundan bir sağ yahut da kuru üzümden bir sağ olarak farz kıldı. Bu bir sağ 3,5 kiloya tekabül ediyor kardeşlerim. Bir rivayette yahut undan bir sağ denmekte ve bir rivayette buğdaydan yarım sağ şeklinde kaydedilmektedir. Bilinen odur ki bu sıralanan şeylerden biri sağ yerine buğdaydan yarım sağı Hazreti Ömer İbn-i Hattab koymuştur. Bunu Ebu Davud kaydetmektedir. Fıtır sadakasının zamanı, Aleyhisselatü Vesselam bu sadakayı bayram namazından önce verirdi. Kim bu fıtır sadakasını namazdan önce verirse makbul bir zekat yerine geçer. Kim namazdan sonra verirse bu da herhangi bir sadaka yerine geçer. Aleyhisselatü Vesselam fıtır zekatının insanlar namaza çıkmadan önce verilmesini emretmiştir. Kardeşlerim, bu fıtırdan kasıt halk arasında fitre diye meşhur olan ve Ramazan ayında verilen fıtır sadakasıdır. Bayram namazı kılınmadan önce verilmesi gerekir. Oradaki meşhur olan ürün neyse, buğdaysa buğdaydan, üzümse üzümden, hurmaysa hurmadan, bunun 3,5 kilo karşılığı neyse onun karşılığında para da verilebilir. O kadar miktarda pirinçti, buğdaydı, üzümdü, hurma da verilebilir. Yalnız bu verilme zamanı bayram namazına çıkmadan olması gerekiyor. Çünkü sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü unuttum, ben fıtır sadakası vereceğim dediğinde Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını kıldırmıştı. İster ver ister verme, bu fıtır yerine geçmez, o sana bir sadaka yerine geçer demiştir. Fıtır sadakası verilecek kimseler. Aleyhisselatü Vesselam bu sadakayı yoksullara tahsis etmiştir. Bunu birer tutam 8 sınıfa paylaştırmazdı. Ne kendisi böyle bir şeyi emretmiş, ne sahabelerinden biri ve ne de onlardan sonra gelenler böyle bir şey yapmıştır. Fıtır sadece yoksullara verilir. Bu sadakanın onlardan başkasına verilmesi caiz değildir. Nafile sadaka konusundaki tutumları. Çok sadaka vermesi. Aleyhissalatü Vesselam sahibi bulunduğu mallardan en çok sadaka veren insandı. Allahü Teala için verdiği herhangi bir şeyi ne çok ne az görürdü. Onun yanında herhangi bir kimse bir şey istese az olsun çok olsun mutlaka o şeyi verirdi. Fakirlikten korkmayan kimsenin verişi gibi bağışta bulunurdu. Ona göre bağışta bulunmak, sadaka vermek en sevimli bir şeydi. Verdiğinden dolayı duyduğu sevinç ve neşe, alan kimsenin aldığı şeyden dolayı duyduğu sevinçten daha büyüktü. Hayır yolunda en çok cömertlik gösteren insandı. Sağ eli esen rüzgar gibiydi. Karşısına bir muhtaç çıksa onu kendisine tercih eder, bazen yedirme, bazen giydirme suretiyle ikramda bulunurdu. Bir şey verme ve sadaka etme hususunda türlü türlü yollara başvururdu. Bazen hibe, bazen sadaka, bazen hediye suretiyle, bazen de Cabir'in devesinde yaptığı gibi bir şeyi satın alıp sonra satıcıya hem parayı hem de aldığı şeyi verme suretiyle, bazen de bir şey ödünç alıp geri verirken aldığından daha çok, daha üstün ve daha büyük olarak ona verme suretiyle bağışlarda bulunurdu. Allah'ım bizi de böyle ahlaklandır. Bir şeyi satın alır, fiyatından daha çok para verirdi. Hediye kabul eder, karşılığında ondan daha çok yahut kat kat fazla hediye sunardı. Böylece sadaka ve ihsanın mümkün olan her yoluna başvurmuş, nezaket ve incelik göstermiştir. Hem sahibi olduğu şeylerle, hem davranışıyla, hem de sözüyle sadaka ve ihsanda bulunurdu. Yanında bulunana verir, sadaka verilmesini emir ve teşvik eder, davranışıyla, sözüyle sadaka vermeye çağırırdı. Pinti, cimri bir kimse, onu gördüğünde onun bu hali o kişiyi ihsanda bulunmaya, bağış yapmaya çağırırdı. Onunla hemdem olan, bir arada bulunan ve onun siretini gören, kendisini cömertlikten ve hayır yapmaktan alıkoyamazdı. Sadaka vermeye teşvik etmesi. Aleyhissalatü vesselamın sireti, ihsanda bulunmaya, sadaka vermeye ve iyilik yapmaya çağırırdı. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam, gönlü en geniş, nefsi en hoş ve kalbi en yumuşak insandı. Çünkü sadaka vermenin ve iyilik yapmanın gönül genişliğinde insanı hayrete bırakan bir tesiri vardır. Bir de üstelik ona mahsus olmak üzere Allah onun gönlünü nübüvvet ve risalet ve bunun hususiyetleriyle buna bağlı hususlarla genişletmiş, ayrıca gözlen görülür bir şekilde maddi olarak da onun göğsünü genişletmiş ve şeytanın nasibini oradan çıkarmıştır. Allah'ım bizi de aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklandır. Gönlü genişleten sebepler ve bunların aleyhissalatü vesselam'da kemal derecesinde bulunuşu. 1. Kardeşlerim, gönlü genişleten sebeplerin en büyüğü tevhiddir. Onun kemaline, kuvvetine ve fazlalığına göre sahibinin gönlü genişler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, ya Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı kimse, işte Rabbinden bir nur üzere olan odur buyuruyor Zümer 22'de. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe yükseliyormuşçasına o kimsenin gönlünü dar ve sıkışık kılar. Enam 125'te. O halde hidayet ve tevhid, gönlü genişleten, şirk ve sapıklıkta gönlü daraltan sebeplerin en büyüğüdür. Allah'ım bizi tevhidde sabit kıl, hem eşimizi hem neslimizi. 2. Allah'ın kulun kalbine attığı nur, iman nuru. Bu nur gönlü açar, genişletir, kalbi ferahlatır. Bu nur kulun kalbinden kaybolduğu zaman kalp daralır, sıkışır ve en dar, en güç bir hapishane şeklini alır. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Nur kalbe girince kalp açılır, genişler diyor. Bunun alameti nedir ey Allah'ın Resulü dediklerinde, ebedilik yurduna yönelme, aldanma yurdundan yüz çevirme ve gelmeden önce ölüme hazırlanmaktır. Allah'ım nasihati tutanlardan eyle. O halde kul bu nurdan nasibi oranında gönül genişliği elde eder. Duyularla hissedilen nur ve karanlık da böyledir. Biri gönlü genişletir, diğeri daraltır kardeşlerim. 3. İlim. Gönlü açar, genişletir ve hatta ilim sayesinde gönül dünyadan daha geniş olur. Cehalet ise gönülde darlık, sıkışıklık ve kapalılık meydana getirir. Kulun ilmi genişledikçe gönlü de açılır, genişler. Bu her ilim için söz konusu değildir. Aleyhissalatü vesselam'dan aktarılan ilim için söz konusudur. Ve faydalı ilim de odur. Bu ilme sahip olanlar, gönülleri en açık, kalpleri en geniş, ahlakları en güzel ve yaşayışları en hoş insanlardır. Allah'ım bizi de onlardan kıl. Dördüncüsü, tevbe edip Allah-u Teala'ya dönme. Bütün kalbiyle onu sevme, yüzünü ona çevirme ve ona ibadetten zevk alma. Kulun gönlünü bundan daha iyi açan bir şey yoktur. Hatta zaman zaman böyle bir vaziyette cennette olsam, o vakit ben gerçekten hoş bir hayat içindeyim demektir, der. Gönlün açılması, nefsin hoş olması ve kalbin yumuşaması konusunda sevginin insanı hayrette bırakan bir tesiri vardır. Bunu ancak hissedenler bilir. Sevgi ne kadar güçlü ve ne kadar şiddetli olursa, gönül de o kadar geniş ve o kadar açık olur. Sadece bu halden sıyrılmış tembelleri gördüğünde daralır. Onları görme, o kimsenin gözünün çöpü ve onlarla birlikte bulunma ruhunun hummasıdır. Allah-u Teala'dan yüz çevirme, kalbin ondan başkasına bağlanması, onu hatırlamaktan gaflet gösterme ve ondan başkasını sevme, gönül darlığının en büyük sebeplerindendir. Zira Allah'tan başkasını seven onunla azap görür ve kalbi o başka varlığın sevgisi içinde hapsolur. Artık yeryüzünde ondan daha bedbah, yani daha perişan, hayatı daha güç ve kalbi daha bitkin kimse yoktur. İşte iki sevgili. Birisi dünyanın cenneti, nefsin sevinci, kalbin lezzeti, ruhun nimeti, gıdası ve devası, hatta hayatı, gözünün nuru. Bu sevgi, bütün kalpten tek olan Allah'ı sevmektir. Temayül güçlerinin, iradenin ve sevginin hepsinin ona doğru çekilmesidir. Diğeri ruhun azabı, nefsin gamı, kalbin hapishanesi, gönlün darlığı olan sevgi. Bu sevgi elemin, kederin, zahmetin sebebidir. İşte bu Allah-u Teala'dan başkasını sevmedir. Beşincisi kardeşlerim, gönül açıklığının sebeplerinden biri de her hal ve her yerde devamlı Allah'ı zikretmedir. Gönül açıklığı ve kalp yumuşaklığında zikrin insanı hayrette bırakan bir tesiri vardır. Gafletin de gönül darlığı, kapalılığı ve azabı konusunda yine insanı hayrette bırakan bir tesiri vardır. Allah'ım dilimizi zikrinle hep ıslak bırak. Altı, halka ihsanda bulunma. Sahip olduğu mal ve makam imkanlarını onların istifadesine sunma. Bedeniyle fayda sağlama ve türlü türlü ihsan yollarına başvurma. İhsanlarda bulunan cömert kimse, gönlü en geniş, nefsi en hoş ve kalbi en yumuşak insandır. Hiçbir ihsanda bulunmayan cimri kimse ise gönlü en dar, hayatı en güç, gam ve tasası en büyük olan insandır. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz cimriyle sadaka verip cömertlik yapanı, üzerlerinde demirden birer kalkan cübbe bulunan iki adama benzetiyor. Cömert kişi bir sadaka vermeye karar verince üzerindeki demir cübbe genişler, yayılır. Nihayet o kişi elbisesini ardınca sürüklemeye ve izlerini silmeye başlar. Cimrinin her ne kadar aklından sadaka vermek geçse cübbenin her bir demir halkası yerine yapışır. O cimri kişinin üzerindeki bu cübbe genişlemez buyurmuştur. Evet, işte sadaka veren mümin kimsenin gönül açıklığı ve kalp genişliğinin misaliyle cimri kimsenin gönül darlığının ve kalp kapalılığının misali. Ne kadar güzel misal veriyor değil mi? Bu hadisi ilk Buhari'de, Müslim'de okuduğumda anlamamıştım. Daha sonra insan vakalarla baktığında çok daha net anlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözünün önündeki gördüğü insanlardaki hal ve hareketi onların üzerindeki giysilerle tasvir ederek yakalamamıza sebep kılıyor. Evet. 7. Cesaret. Yiğit ve cesur kimsenin gönlü açık, içi geniş ve kalbi ferahtır. Korkak ise gönlü en dar, kalbi en kapalı insandır. Onda ne ferahlık, ne sevinç, ne lezzet, ne de mutluluk vardır. Varsa ancak hayvanlarınki cinsindendir. Ruhun sevinci, lezzeti, mutluluğu ve neşesi ise her bir cimri kimseye ve her bir Allahu Teala'dan yüz çevirmiş, onun zikrinden gafil, onu isimlerini, sıfatlarını ve dinini bilmeyen, kalbi ondan başkasına bağlanmış kimseye nasıl haramsa, her bir korkak kimseye de öylece haramdır. Çünkü bu mutluluk ve sevinç, kabirde bahçe ve cennet olur. Bu darlık ve kapalılık ise kabirde azap ve hapse döner. Mutluluk, azap, hapis, serbestlik bakımlarından kulun kabirdeki hali tıpkı kalbin göğüsteki hali gibidir. Bunun gelip geçici bir halle gönlünün genişlemesine, şunun da yine gelip geçici bir durumla gönlünün daralmasına itibar edilmez. Zira gelip geçici durumlar sebeplerin ortadan kalkmasıyla yok olurlar. Asıl itimat edilecek husus kalpte yerleşip genişlemesine veya daralmasına sebep olan sıfattır. İşte bu sıfat ölçüdür. Kendisinden yardım istenilense yalnız Allah'tır. Allah'ım bize merhamet et acı. 8. Gönül genişliğinin sebeplerinden, hatta en büyük sebeplerinden biri de kalp darlığına ve azabına sebep olan, kalbin şifa bulmasını engelleyen kötü sıfatlardan kalp vadisini temizleme. İnsan gönlünü genişleten sebeplere başvurup da bu kötü vasıfları kalbinden çıkarmazsa gönlünün genişlemesinden hiçbir fayda görmez. Neticede kalbinde her ikisi de revaçta iki madde bulunur ve o kimse bunlardan kendisine ağırlığını koyan maddeye göre hareket eder. 9. Boş yere bakma, boş yere konuşma, boş yere dinleme, insanlarla bir arada bulunma, yeme ve uyumayı terk etme. Kardeşlerim, bu fuzuli şeyler kalbi saran, hapseden, daraltan ve azaba uğratan bir takım elemler, gamlar, tasalar haline dönüşür. Hatta dünya ve ahiret azabının çoğunluğu bunlardandır. Sübhanallah. Bu afetlerin her birinden bir ok isabet etmiş kimsenin gönlü ne dar, yaşayışı ne zor, hali ne kötü ve kalbi ne de şiddetle kuşatılmış. Subhanallah. Şu güzel huyların her birinden bir ok isabet etmiş, bütün düşüncesi onlara dair olan ve onların çevresinde dönüp dolaşan kimsenin hayatı ne mutlu. İşte birinin "İyiler şüphesiz nimet içindedirler" ayetinden bol nasibi ve diğerinin de "Kötüler şüphesiz cehennemdedirler" ayetinden bol nasibi vardır. Allah'ım nimet içinde bıraktıklarından eyle bizi. Bu ikisinin arasında sayılarını ancak Allahü Teala'nın bileceği kadar çok birbirinden farklı mertebeler vardır. Sözün özü, aleyhissalatü vesselam gönül açıklığına, kalp genişliğine, gözün aydın olmasına ve rahat hayat bulmasına sebep olan her fırsata en mükemmel bir şekilde sahip insandı. O kendisine mahsus olan maddi açılma yanında bu şekil açılma, hayat bulma ve göz aydınlığı konularında en mükemmel insandı. Ona en mükemmel şekilde uyan kimse kalp açıklığı ve lezzetine, göz aydınlığına en mükemmel şekilde sahip insandır. Allah'ım bizi onlardan kıl. Ona uyma derecesine göre kul ulaşabildiği gönül genişliğine, göz aydınlığına ve ruh lezzetine ulaşır. Aleyhissalatü vesselam gönül genişliği, isim yüceliği ve günahsızlığı konularında mükemmelliğin zirvesindeydi. Ona uyanların bundan nasipleri ona uyma derecelerine göredir. Kendisinden yardım istenilen yalnız Allah'tır. Aynı şekilde ona uyanları Allah'ın koruyup kollaması, kötülüklerden uzak tutması, üstün kılması ve onlara yardım etmesi de onların uyma derecelerine göredir. Az uyan var, çok uyan var. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de bundan başka bir şey bulursa ancak kendisini kınasın.